Afrika, watalii kupanda juu Afrika, kwa mbali tuone uzuri wapendeza, na juu yake barafu yatiririka. Jambo, habari gani mzuri, salama Tanzania, Tanzania. Ndiyo katika maajabu saba duniani, ardhi yetu yenye zulia ya kijani, lotandazwa na miti na majani. Ukiuliza habari salama Tanzania, funga safari ya Tanzania, Tanzania, Tanzania, tazama Tanzania. Nchini India karafu ya sifika, na Amerika chai ya sifika, kwa hizo baraka tunasifika.